Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. I wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po kserostyminie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy w sobotę 27 maja, na zegarze 8. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Komisja do zbadania rosyjskich wpływów, pomoc dla seniorów i osób niepełnosprawnych oraz bezpłatne autostrady. Tym zajął się wczoraj Sejm. Godzinę temu rozpoczęły się zapisy na bezpłatne szczepienia dla dzieci przeciwko wirusowi HPV. Przed nami kolejny, tym razem rewolucyjny piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Ustawa o powołaniu Państwowej Komisji do spraw badania rosyjskich wpływów na bezpieczeństwo Polski w latach 2007-2022 przyjęli posłowie. Projekt trafi teraz do prezydenta. Sejm zajął się także przepisami o wprowadzeniu na stałe 14. emerytury, świadczenia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami oraz zniesienia dopłat na autostradach. Projekt dotyczący autostrad znosi opłaty za przejazd na odcinkach zarządzanych przez państwo dla samochodów o masie do 3,5 tony. Ustawa wprowadza również zakaz wyprzedzania przez ciężarówki na drogach szybkiego ruchu, mówi wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Tak zwany wyścig słoni to też coś, co powodowało duże niebezpieczeństwo, zatory, korki, emocje, te negatywne wśród kierowców, szczególnie pojazdów osobowych. Prawo do 14. emerytury w pełnej wysokości będą mieli seniorzy, których miesięczne świadczenia nie przekraczają 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty będzie obowiązywała zasada złotówka za złotówkę. Pierwsza wypłata już w tym roku, mówi rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. To jest również nasze zobowiązanie, o którym mówiliśmy już od dłuższego czasu. Czternastka będzie wypłacona na przełomie sierpnia, września i ponad 8 milionów osób de facto z tego dodatkowego świadczenia skorzysta. O świadczeniu wspierającym dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami mówił wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdowik. Wreszcie odczarowujemy funkcję opiekuna i dajemy osobom z niepełnosprawnościami ich godność, ich podmiotowość. Od 18 roku życia osoba z niepełnosprawnością otrzymuje świadczenie na siebie, dla siebie. Tymi trzema projektami zajmie się teraz Senat. Rząd przyjął propozycję dopłat do linii kredytowych dla firm skupujących zboże i owoce miękkie, poinformował minister rolnictwa. Na dopłaty do tanich kredytów rząd przeznaczy 370 milionów złotych, dodał Robert Telus. Kredyt 2%, resztę odsetek zapłaci państwo, żeby zachęcić firmy, aby taki kredyt wzięły, aby skorzystały z tej propozycji i aby mogły skupować. Kredyt do kwoty 40 milionów złotych. Kredyty będą udzielane na półtora roku. Godzinę temu rozpoczęły się zapisy na bezpłatne szczepienia dla dzieci przeciwko HPV. Akcję zainaugurowali premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski. Co roku w Polsce wykrywanych jest ponad 3000 nowotworów związanych z zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego, czyli HPV. Są to głównie nowotwory szyjki macicy. Szczepieniami będą objęte dzieci w wieku 12 i 13 lat, zarówno dziewczynki, jak i chłopcy. Szczepionki będą bezpłatne i dobrowolne. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd stawia przede wszystkim na prewencję. Co roku ponad 2,5 tysiąca kobiet w Polsce walczy z rakiem szyjki macicy i niestety ponad połowa tych kobiet przegrywa tę walkę. Minister zdrowia Adam Niedzielski pod numerem telefonu 989 bądź przez internetowo konto pacjenta będzie można dokonać zapisu. Uruchamiamy również specjalny serwis, stronę, która będzie informowała o punktach. Takich punktów w całym kraju będzie ponad 1300. Szczepienia będą wykonywane od 1 czerwca. Sylwia Białek, Polskie Radio. Centralne obchody Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa rozpoczną się za godzinę w Nowym Dworze Mazowieckim. Na uroczystym apelu obecny będzie wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Podczas uroczystości w Parku Miejskim uhonorowani zostaną wyróżniający się żołnierze. Do wzięcia udziału w obchodach zaprasza major Katarzyna Rzadkowska, szefowa Centrum Weterana. Od godzin porannych odbędzie się piknik wojskowy dla wszystkich, bo chcemy podkreślić, że weterani są częścią społeczeństwa, żeby społeczeństwo też zobaczyło właśnie, że wśród nas są żołnierze, są weterani, którzy wyjeżdżali poza granice państwa, by służyć naszej ojczyźnie. No i żeby też mieszkańcy, czy to Nowego Dworu Mazowieckiego, czy okolicznych miejscowości, mogli przyjść, zobaczyć i podziękować za tę służbę. Dzień Weterana ustanowił 12 lat temu Sejm. Przed nami także 26. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Wydarzenie rozpocznie się za 3 godziny na Stadionie Narodowym w Warszawie. Nauka to nie nudne wykłady, ale przede wszystkim ciekawe eksperymenty. I tych właśnie nie zabraknie dziś na PGE Narodowym, mówi Dorota Truszczak, dziennikarka Polskiego Radia. Będzie harfa wodna, będzie karuzela dla bakterii, myślące plastiki i bardzo dużo aktywności związanych z robotyką. Na pikniku naukowym nie może też zabraknąć przyrody. Zobaczymy więc m.in. owady, a także małe i niezniszczalne niesporczaki, mówi Katarzyna Młotek z Centrum Nauki Kopernik. Bardzo proste organizmy, które żyją właściwie wszędzie, mogą wytrzymać 100 lat bez wody, także pasjonujące i niesamowite. Szczegóły wydarzenia oraz jego plany na stronie piknik-naukowy.pl. Przemysław Lis, Polskie Radio. Relacje z pikniku znajdziemy dziś we wszystkich programach Polskiego Radia, na stronie polskieradio.pl oraz w naszych mediach społecznościowych. Na miejscu będą oczywiście dziennikarze programu trzeciego, audycja Trójka na pikniku od 13 do 15. To był serwis Trójki. Sporo się dzieje nie tylko w nauce i kulturze, również w świecie sportu. Krzysztof Łuniewski w studiu ponownie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ta noc w Łodzi, w dzielnicach sympatyzujących z ŁKS-em, na przykład Rytkini czy Karolewie, była długa. Piłkarze łódzkiego klubu sportowego po remisie po 1 w Gdyni z Arką zapewnili sobie na kolejkę przed końcem rozgrywek awans do PKO Ekstraklasy. Mówi trener ŁKS-u Kazimierz Moskal. Nie udało się tutaj wygrać, chociaż z takim założeniem przyjechaliśmy. Jakby tradycji stało się zadość, to znaczy ŁKS nie wygrał tutaj w Gdyni, remis 1-1 i dla nas bardzo szczęśliwy. Jeszcze raz dziękuję zawodnikom i też przy okazji chciałbym w końcu podziękować kibicom naszym, którzy dzielnie nas wspierali i do końca z nami byli. Kibicom dziękował Kazimierz Moskal. ŁKS awansował z Fortuna pierwszej ligi. Kto do niej spadnie? Dziś poznamy ostatniego spadkowicza. Zagrożone degradacją są aż 4 zespoły. Najpoważniej Wisła Płock ma punkt straty do Śląska Wrocław i Korony Kielce i 3 do Stali Mielec. Posłuchamy trenera Wisły Marka Saganowskiego. Każdy z nas zdaje sobie sprawę, w jakim momencie jesteśmy. Zawodnicy są mocno skupieni na każdej jednostce treningowej. My jesteśmy skupieni. Stworzyliśmy pewne założenia na mecz z Krakowią po to, żeby przywieźć 3 punkty, upragnione punkty dla naszego klubu. Marek Saganowski zapowiada wyjazdowy mecz z Krakowią. Śląsk zagra w Warszawie z Legią, Stal w Mielcu z Wartą Poznań, Korona w Łodzi z Widzewem. Wszystkie mecze ostatniej 34. kolejki startują o 17.30. Teraz siatkówka i udany rewanż biało-czerwonych za 5-setową czwartkową porażkę w Katowicach w towarzyskim spotkaniu z Niemcami. Tym razem w Sosnowcu po tiebreaku wygrali Polacy. Kadrę Niemiec, przypominamy, prowadzi nasz były świetny zawodnik Michał Winiarski. To był ostatni sprawdzian przed wylotem do Japonii. Tam nasza reprezentacja zaczyna tegoroczną Ligę Narodów. W Energa Basket Lidze Panów z kolei koniec rozgrywek na wyciągnięcie ręki. Od wczoraj w półfinałowej rywalizacji Kinga Szczecin ze Stalą Ostrów King prowadzi już tylko 2-1. Przegrał w Wielkopolsce aż 60-92. Czwarte spotkanie w niedzielę. Dziś Legia w Warszawie też po raz czwarty zmierzy się z broniącym tytułu Śląskiem Wrocław. W tym starciu Śląsk prowadzi 2-1. Kończymy kolarskim Orlen Wyścigiem Narodów. To rywalizacja zawodników do lat 23. Po węgierskich etapach peleton zameldował się na Słowacji. 124 km. Start w przepięknej miejscowości Lewocza, a później już wspinaczka. 1475 metrów. Meta w Szczyrbskim Plesie. Tam, gdzie przed laty wygrywał Rafał Majka. Polacy nie grali pierwszych skrzypiec, ale byli w czołówce. Francesco Bussato, Włoch, wygrywa trzeci etap Orlen Wyścigu Narodów. W tej pierwszej grupie byli biało-czerwoni. Marek Kapela ostatecznie sklasyfikowany na 23. miejscu. Tak naprawdę ostatnie 3 kilometry były najmocniejsze. Przed ostatnim kilometrem było małe wypłaszczenie. Po tym wypłaszczeniu poszedł już praktycznie kilometrowy finisz. Liderem wyścigu pozostał Duńczyk Nikolaj Mengel. Miał problemy, ale zdołał zachować koszulkę najlepszego zawodnika wyścigu, którą ma już od zwycięstwa na pierwszym etapie. Dla Trójki Kuba Niziński. Dziś młodzi kolarze będą się już ścigać w Polsce na etapie z Bukowiny Tatrzańskiej do Nowego Sącza. Polskie Radio jest wyłącznym radiowym nadawcą Orlen Wyścigu Narodów. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota upłynie pod znakiem dobrej pogody i to są te dobre wiadomości. Na niebie niewiele chmur, bo zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane, na termometrach od 17 stopni na północy do 22 stopni na południowym wschodzie, nad morzem i w dolinach górskich znacznie chłodniej od 14 do 16 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i północny, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1012 hektopaskali i będzie się wahać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

You don't like my point of view. You think that I'm insane. It's not sane. It's not sane. Kwadrans po ósmej, pora na trójkę. W naszym studiu dr Irena Kamińska-Radomska. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Już trochę zajawiałem ten temat, którym się zajmiemy. To, o czym będziemy rozmawiać, czyli ta etykieta, savoir-vivre, dobre maniery w czasie wyjazdów zagranicznych, ale też przede wszystkim skupimy się na gestach związanych z różnymi kulturami, bo to właściwie do tego się sprowadza, że nie zawsze ten kciuk podniesiony w górę może oznaczać coś pozytywnego, w zależności od tego, gdzie jesteśmy. Faktycznie to są takie niuanse, które trzeba poznać i najlepiej poznać je przed wyjazdem. O, i to jest chyba główna idea, żeby poznać przed wyjazdem chociaż nieco kulturę, do której się udajemy. I to jest też takie bardzo ładne dla gospodarzy, prawda, którzy nas przyjmują. Jeżeli nauczymy się na przykład jakichś zwrotów grzecznościowych na powitanie, pożegnanie, jakieś chociażby dziękuję też, przepraszam. To jest takie miłe. Nie musimy się uczyć całego języka, ale to jest ukłon w stronę tej kultury, którą chcemy poznać. No bo przecież wyjeżdżając za granicę, no nie jedziemy tylko po to, żeby się na plaży powygrzewać, ale jednak, żeby troszkę gdzieś tam liznąć tej kultury. Także warto. A faktycznie, tak jak pan powiedział, nie jest wcale tak, że na całym świecie nasza komunikacja niewerbalna jest taka sama, bo ja się spotkałam niejednokrotnie z tym, że na migi to się zawsze porozumie. Rozumiem. Tak, już to tak widzę. Przecież nawet ekspresja jest tak zróżnicowana w zależności od tego, gdzie się znajdziemy, że jeżeli tylko będziemy zbyt tacy ekspresyjni, no to będziemy już niegrzeczni. Oczywiście ona się przyda we Włoszech, ona się przyda we Francji, ale już w krajach azjatyckich, no na pewno nie. Dam taki przykład, jak ważne jest to, żeby wiedzieć, gdzie ta ekspresyjność jest dobrze widziana, a gdzie absolutnie trzeba się powściągać. W Japonii był taki wypadek, kiedy zainstalowano jakąś kolejkę w wesołym miasteczku, która miała rurki z przodu, takie, żeby się trzymać, prawda, rękoma. I Japończycy ulegali wypadkom, ponieważ w momencie, kiedy była jakaś ciekawy przejazd, no to oczywiście pokazywali tę swoją emocję. Myślałem, ale chcieli ją ukryć. I się uderzali o tę rurkę. I było mnóstwo wypadków. Także trzeba było te wagoniki pozmieniać, ponieważ nie wypada w Japonii pokazać swoich emocji. A we Włoszech, no to jeżeli będziemy zachowywać się jak Skandynawowie, no to będzie to takie dziwne. Co się dzieje, tak? Powiało chłodem. I tak się zastanawiam, gdzie nas, Polaków, umiejscowić. Pomiędzy którą nacją? Czy jesteśmy gdzieś pośrodku? Czy jesteśmy właśnie entuzjastyczni przesadnie, a może jednak bardziej skryci? No właśnie jesteśmy po środku, ale jeszcze u nas jest pewna cezura, od której stajemy się bardziej ekspresyjni. Otóż w momencie, kiedy przechodzimy na ty, to automatycznie stajemy się bardziej ekspresyjni. Natomiast dopóki jesteśmy na pan, pani, no to nie ma jeszcze takiego okazywania emocji. Jesteśmy bardziej powściągliwi w takich sytuacjach. I przez to też, że mamy tak zróżnicowaną komunikację, to łatwiej się dostosowujemy zarówno do tej kultury powściągliwej, jak i tej ekspresyjnej, chociaż podoba nam się większa ekspresja. Jak Polak wyjeżdża do Włoch, to się cieszy, że nam jest tyle radości. Od razu staje się taki włoski bardziej, prawda? Tak, dokładnie. Można faktycznie zastanawiać się nad tymi różnymi gestami, na przykład Grecja i kciuk podniesiony do góry, albo Wielka Brytania i znak zwycięstwa V, pokazany dwoma palcami z wierzchem dłoni w stronę rozmówcy. To jest właśnie taki bardzo obraźliwy sygnał, ale myślę, że jest jeden gest, czy bardziej taki wyraz, czyli uśmiech, który otwiera właściwie wszystkie drzwi i wszystkie serca. Tak, ale nie do końca jednak, bo w Azji ten uśmiech pokrywa często zażenowanie. Także nie do końca będzie odczytywany w identyczny sposób. Tak samo tutaj pan podał przykład tego kciuka do góry, ale jak ten kciuk połączymy jeszcze z palcem wskazującym, tworząc kółeczko, to też w różnych krajach będzie to zupełnie znaczyło coś innego, bo u nas i w Ameryce to jest takie okej, prawda? Fajnie. Natomiast już we Francji to jest zero. Na przykład w Japonii to jest zaproszenie do negocjacji, bo to kółeczko oznacza monetę. A w wielu krajach to jest obsceniczny wręcz gest, wulgarny. Już nie będę dokładnie tłumaczyła, o co chodzi. Ale myślę, że każdy się domyśla. Co to może oznaczać? Każdy się domyśla. Bardzo podobnie jak środkowy paluszek. Czy też nawet takie zachowania jak pukanie się w czoło będzie różnie oznaczało, czy podniesienie brwi. Może od tych brwi zacznę. W Polsce podniesienie brwi to jest takie zdziwienie. Natomiast w Chinach podniesienie brwi to jest nie zgadzam się z panem albo nie zgadzam się z panią. Z kolei Niemiec bardziej odczyta to, ale jesteś inteligentny, prawda? Z kolei pukanie się w czoło, jeżeli to jest ze spojrzeniem w czyjeś oczy i pukanie się w środek czoła, to jest oczywiście ty debilu. O tym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, prawda, mówiąc o emocjach za kierownicą, ale pukanie się w bok czoła to nawet w Polsce jest takie, ale główka pracuje, prawda? Także w zależności w jakim kierunku i jakie inne zachowania temu towarzyszą, będzie to też inaczej odbierane. Ale my tu mówimy o takich konkretnych gestach. To jeszcze z takich konkretnych, to taki największego kalibru błąd, jaki możemy zrobić za granicą. Wspominaliśmy o Włoszech, prawda? Mhm. To w Polsce pokazanie, że się urżnęłam, czyli napiłam się za dużo alkoholu, to jest takie pokazanie, że w szyję, bokiem dłoni w szyję, prawda? Danie w szyję, tak jest. Natomiast jeżeli we Włoszech zrobię ten gest, to on oznacza morderstwo przez poderżnięcie gardła. Także te pomyłeczki mogą być duże. I mogą też kosztować. Tak jest. Przynajmniej utrata jakiejś znajomości albo jakiegoś kontraktu. Na przykład, jeżeli ktoś w celach biznesowych wyjeżdża za granicę. Czyli pani doktor, jak żyć generalnie? Czy jest jakaś taka bezpieczna pozycja, którą możemy przyjąć gdziekolwiek jesteśmy? Zakładamy, że nie czytaliśmy, nic nie wiemy o danym kraju, ruszamy w podróż. Jak powinniśmy rozpocząć? Dwie rady dam. Otóż pierwsza to jest pokora, czyli nie narzucamy swojej kultury i to jest podstawowa zasada protokołu dyplomatycznego. Zasada dostosowania, czyli w momencie, kiedy wyjeżdżamy do innego kraju, powinniśmy się dostosować do kultury tamtego kraju. To nie znaczy, że przyjmować, ale przynajmniej nie negować i nie narzucać swoich zachowań kulturowych, tylko obserwować. To jest ta pokora. Druga rada to są rozmowy na temat danej kultury. Czyli w momencie, kiedy znajduję się w obcej kulturze, to jeżeli tylko znajdę język, który będzie wspólny dla nas, dla dwóch stron, to po prostu zadaję pytania. Ja bardzo często prowadzę zajęcia z różnic kulturowych i umiejętności dostosowania się do innych kultur. To kiedykolwiek prowadzę takie ćwiczenie, kiedy można zadawać pytania ludziom reprezentującym inne kultury, to każda osoba, dosłownie każda, bez żadnego wyjątku, wypowiadała się, że bardzo lubi takie rozmowy. Jeżeli ktoś taką osobę pyta, A jak wy postrzegacie rozmowy na temat dzieci? A jak postrzegacie rozmowy na temat rodziców? Jak widzicie to i to? A jak okazujecie swoje zadowolenie? Każdy człowiek lubi opowiadać o swojej kulturze. Nie spotkałam się z inną odpowiedzią obcokrajowców do dzisiaj. Natomiast nie zawsze, niestety, Polacy są dumni ze swojej kultury. Ale to temat na zupełnie inną opowieść i mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja. Doktor Irena Kamińska-Radomska. Jedno zdanie mogę? Proszę bardzo. Właśnie mówiąc o tym, bądźmy ambasadorami naszej polskiej kultury na zewnątrz. Czyli wyjeżdżając za granicę, to jest, bo ja tutaj mówiłam, jak sobie poradzić, ale też to jest ważne, będąc za granicą, jeżeli tylko ktoś wie, że jesteśmy Polakami, to pokażmy się z najlepszym strony. I nie zachowujmy się jak ubogi krewny, prawda? Tak jest. Dziękuję pięknie za rozmowę. Do tematu pewnie jeszcze wielokrotnie będziemy wracać. 25 minut po 8:00, pora na trójkę. Dziękuję. Minut po 8:00. Łączymy się teraz z Kubą Nizińskim, który obserwuje od samego początku to, co dzieje się na trasie wyścigu Orlen Wyścig Narodów. Dzień dobry, Kuba. Dzień dobry, witam serdecznie. Już w Polsce, prawda? A tak, jesteśmy w Polsce po tych dwóch węgierskich etapach, po tym słowackim już dzisiaj w Polsce i to startujemy za kilkanaście, no nie, za nieco blisko godzinę, tak, bo 9:20 jest planowany start, no i już jedziemy po polskich drogach i będziemy emocjonować się, no właśnie, tym, co dzisiaj zobaczymy na trasie, a już podczas tych pierwszych dni wyścigu tych emocji było bardzo długo, ale ja chciałem nawiązać jeszcze do tych gestów, o których mówiliście na antenie Radia Graków, tych komunikatów niewerbalnych i werbalnych i przypuszczam, że tutaj także w peletonie takie komunikaty się znajdują i kolarze, którzy w tym peletonie zaczynają jeździć, muszą się nauczyć pewnych gestów, pokazując na przykład, że można ich wyprzedzać samochodem, czy wyciągając rękę do góry, wskazując na to, żeby do nich podjechał wóz techniczny, więc są takie gesty, ale jeżeli chodzi o komunikację werbalną, to przypomnę, że takim językiem, który właściwie każdy kolarz powinien umieć, jest język włoski. To jest język kolarstwa, no także francuski, ale włoski przede wszystkim. Więc tutaj także mamy takie historie, zwłaszcza, że przecież ten peleton jest międzynarodowy, bo przecież w peletonie jeżdżą kolarze z Europy, także z Ameryki Południowej, z innych kontynentów, z Afryki są Erytrejczycy, Burundijczycy, więc naprawdę ten peleton jest różnoraki, więc myślę, że tutaj też trzeba się skupić na tej komunikacji. Ale dzisiaj komunikacja będzie najważniejsza, jeżeli chodzi o polską reprezentację, bo właśnie tej drużynie będziemy się przyglądać. Przypomnę, że podczas Orlen Wyścigu Narodów, czyli wyścigu dla najmłodszych, najzdolniejszych kolarzy młodego pokolenia, jadą reprezentacje narodowe, w tym biało-czerwoni, więc jest kolorowo jak kiedyś podczas wyścigów pokoju, gdzie te reprezentacje walczą na trasie. A wczoraj mieliśmy jeszcze etap słowacki. Wystartowaliśmy z przepięknych miejsc na Słowacji i pojechaliśmy w góry, by w Sztrebskim Plesie finiszować tam, gdzie przed laty Rafał Majka. Wczoraj Francesco Busato był najszybszy Włoch, ale w tej grupce, która jako pierwsza dojechała, był także Polak Marek Capela, który zajął 23 miejsce. Ten etap nie był lekki, natomiast nie spodziewaliśmy się dużych zmian jakichś w generalce, ponieważ ten ostatni podjazd nie był na tyle trudny, żeby pokonać tylu ludzi. On był długi, natomiast nachylenie nie było duże i przez to, że były jakieś pojedyncze skoki, to grupa jechała równo, żeby tych ludzi dogonić, a nie szarpała się, żeby oderwać się w ucieczkę i w tym nadrobić w generalce. Mówił Marek Capela, ja jestem pełen podziwu dla kolarzy, którzy zawsze mówią, no podjazd nie był zbyt trudny, a my momentami mamy ciężko w samochodzie tam jechać do góry i tak spoglądając na ten podjazd, to od razu przecieramy pod szczoła, choć naprawdę jedziemy na czterech kółkach. Natomiast dzisiaj etap pierwszy Polski, dzisiaj także transmisje telewizyjne, długie. Polacy przed własną publicznością będą się chcieli pokazać, no i to jest taktyka numer jeden, podkreśla trener reprezentacji Polski Tomasz Brożyna. No tutaj taktyka będzie jakby to, co zakładaliśmy na początku. No, zabieranie się w odjazdy, walczenie o wygranie etapu, zaprezentowanie się może podobnie tak jak na pierwszym etapie, tam gdzie no, niewiele brakło do wygrania etapu i tutaj będziemy walczyć, no, zabierać się w odjazdy, bo też ta klasyfikacja częściowo jest ułożona, generalna, ale na pewno nie do końca. Natomiast no, tutaj też przewiduję, że być może na którymś jeszcze z tych etapów polskich może przyjść odjazd na metę i tam no, postaramy się być w tym odjeździe i walczyć o wygranie etapu. Mówi się, że ten ostatni etap to może być ten. Ten ostatni etap na pewno już jakby sfinalizuje całą klasyfikację generalną. No, wychodzi, że będzie najtrudniejszym etapem. Także tutaj do końca on może ułożyć już tą klasyfikację. Bukowina Tatrzańska, Nowy Sącz, a więc Małopolska. Podczas tego etapu stąd się wzięło to Radio Kraków, ale oczywiście na antenie Trójki relacje z tej rywalizacji. Ja jestem przekonany, że od 9:20 Polacy będą skakać w tych ucieczkach i będą widoczni na trasie całej rywalizacji. Ja przypomnę, że jutro Bieszczady, Arłamów i tam koniec rywalizacji. Dziękuję pięknie. Na antenie Trójki jak najbardziej. Pora na Trójkę. Pozdrawiam. Kuba Niziński obserwuje tak? I relacjonuje to, co dzieje się na trasie Orlen Wyścig Narodów. Wielki finał już jutro, 28 maja. Także również mogą się Państwo spodziewać relacji na naszej antenie. Pięknie dziękuję. Wielu emocji dziękuję sportowych. Bardzo. Przede wszystkim uśmiechu i dużo energii życzymy. Teraz 33 minuty po 8. No dobrze, teraz 37 minut po ósmej. Zrobiło się słonecznie również na antenie za sprawą Boba Marleya. A propos dobrych manier, proszę bardzo. My w Polsce teraz przechodzimy na ty, to zapominamy imię naszego rozmówcy. Przechodzimy na ej, na formę bezosobową i jest to praktyka coraz bardziej powszechna. Savoir-vivre w jakiś sposób jest coraz bardziej zaniechany. Dlatego też tutaj musimy nad tym dużo popracować. Dziękuję uprzejmie, do widzenia. 2 2 7 3, telefon do Państwa dyspozycji i czekamy oczywiście na Państwa głosy. Przed nami Peter Gabriel. Panopticon, czyli Peter Gabriel. 43 minuty po 8. Przypominamy, że od 11 piknik naukowy na PGA Stadion Narodowy, czyli wspólny piknik Polskiego Radia, a także Centrum Nauki Kopernik. Ale również jest jeszcze jedno wydarzenie godne uwagi. Już dzisiaj w największym sadzie Europy, czyli w Grójcu, odbędzie się święto kwitnących jabłoni. W Grójcu również będzie Trójka. Zlokalizowane będzie tam nasze studio plenerowe, z którego nadamy dla Państwa od 15 do 17 specjalną audycję. O szczegółach naszych działań oraz o samym święcie kwitnących jabłoni opowie już teraz Państwu wyruszający niedługo do Grójca Paweł Turski. Święto kwitnących jabłoni to coroczne wydarzenie inaugurujące sadowniczy sezon. Kwitnięcie jabłoni to bowiem nie tylko znak tego, że zaczyna się praca, lecz także sygnał, że zaczyna się najlepszy okres roku. A jak okres ma być najlepszy, to przywitanie go w godny sposób jest bardziej niż wskazane. I dlatego od 1959 roku w Grójcu odbywa się Święto Kwitnących Jabłoni, czyli święto lokalnej kultury i gastronomii okraszone muzycznymi występami. Dla nas, dla Trójki, będzie to okazja do opowiedzenia Państwu o tym znanym w sadowniczym regionie. Zdradzimy Państwu, bo nie będę w Grójcu sam, towarzyszyć będzie mi Witold Lazar, między innymi sekrety produkcji jabłkowych wyrobów. Po 15 w ramach specjalnego wyjazdowego wydania audycji Trzymaj z Trójką dowiemy się między innymi, ile tak naprawdę jabłek jest w dżemie i czy jabłka tak naprawdę są najlepszym owocem. Takie powiedzenie, że jedz jedno jabłko dziennie i to zastąpi lekarza czy leki, ma coś w sobie, ponieważ jabłka są bardzo zdrowe, zawierają przede wszystkim bardzo dużo pektyn, czyli błonnika pokarmowego. Błonnik, wiadomo, wpływa korzystnie na pracę jelit, na nasz mikrobiom jelitowy, bo one się karmią tym błonnikiem, a mikrobiom jelitowy odpowiada za zdrowie całego organizmu. Mówi dietetyk dr Hanna Stolińska, która więcej nam o jabłkach, o ich walorach jeszcze dziś podczas audycji Trzymaj z Trójką opowie. Do 17 odpowiemy sobie też na pytanie, czy rzeczywiście zjedzenie jabłka zastępuje mycie zębów. Według przeprowadzonych kilka lat temu badań 94% Polaków uważało, że tak właśnie jest. My to sprawdzimy. A i last but not least, pozwolą Państwo, że skorzystam z tego sformułowania. W końcu podczas sobotnich poranków angielskiego na naszej antenie nie brakuje. Święto kwitnących jabłoni w Grójcu to, tak jak mówiłem wcześniej, muzyczne wydarzenie regionu. Podczas święta wystąpi m.in. autorka tego przeboju ostatnich miesięcy. Za 10 minut będzie moja taksa. Pryska jej kraksa zagości także w naszym plenerowym studiu. Na scenie w Grójcu wystąpi także Demono z Andrzejem Krzywym. A gwiazdą wieczoru będzie doskonale Państwu znana z naszej anteny Agnieszka Chylińska. Występ Agnieszki Chylińskiej o 20.30 na targowisku miejskim w Grójcu. Tak więc nie tylko z powodu jabłek, kwitnących jabłoni, zapraszam Państwa w imieniu swoim i Witolda Lazara do odwiedzenia największego sadu Europy. No to jeśli już, Pawle, bawimy się tak w słówka, to na pewno, mimo że to największy sad Europy, to w Grójcu nie będzie dzisiaj sad. Raczej inne emocje nam towarzyszyć będą. Między 15 a 17 specjalna wyjazdowa audycja Trzymaj z Trójką, prosto z Grójca, największy sad Europy, czyli dzisiaj święto kwitnących jabłoni. Bardzo gorąco Państwu to wydarzenie polecamy. Taksówka czeka już, wiesz, ulice śliną się. Za 8 minut 9. Niedługo śniadanie w Trójce. No a zanim to nastąpi, mamy jeszcze wątek związany z dobrymi manierami. A ja tutaj bym chciała powiedzieć, że kulturą to też jest odpowiednie wyrażanie się. Jak ja widzę rodziców z małymi dziećmi, którzy bluźnią, że aż uszy więdną. Małe dzieci między sobą rozmawiają, a nastolatkowie to już w ogóle. I też używają takich słów, że no przykro słuchać. Wprowadźmy modę na kulturalne wyrażanie się. O, to by była piękna moda. To w takim razie proszę zwracać się uwagę na ten język, bo faktycznie słowa mają znaczenie. Jeżeli ktoś używa tych brzydkich słów, zwłaszcza jeżeli jest to własne dziecko, to należy zwrócić uwagę. Bardzo pięknie dziękujemy za ten głos. Wcześniejszy także o tym zbyt szybkim przechodzeniu na ty, które powoduje, że zapominamy imion. Dziękujemy pięknie za poranne spotkanie. Za chwilę śniadanie w Trójce. Wydawca Rafał Jarząbek, realizacja Michał Jakubik. Telefon od państwa odbierał Stanisław Perzyna, no i mówił te słowa Radosław Nałęcz. My się jeszcze usłyszymy, ale na razie muzyka Ed Sheeran, I See Fire, na krótko przed serwisem. If this is to end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out Father, oh, stand by and we will watch the flames burn over and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire hollowing soul. I see fire burning the breeze. And I hope that you remember me. Close to the flame, calling out Father, oh, hold fast and we will watch the flames burn open on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire hollowing soul. I see fire burning the breeze. And I hope that you remember me. And if the night is burning